เรื่องเวสสันดรปริทัศน์แบบย่อตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย 3อันนี้มักที่คนโบราณว่าเสือกผูกข้อปอผูกศอกปอกซุบตีนมือฟังเทศบ่ได้กันย้อนซุมื้อนี้ล่ะไปใช้มาใช้บ่ได้กันย้อนซุมื้อนี้พระเวสสันดรท่านให้ทานนั้นแสดงว่าท่านให้ทรัพย์ออกไปท่านแก้ปอกซุบตีนเมื่อแก้ปอกซุบตีนเสร็จปั๊บถูกเขาไล่นี้แล้วก็เหลือแต่2อันมัดมือกับมัดคอพยายามจะแก้คอออกกับมือบอกให้เมียแต่งงานใหม่แล้วก็เลี้ยงลูกไว้ด้วยนางมัดชีนี่ไม่ยอมจะขอโดดเข้ากองไฟถ้าเป็นเกศไม่มีตาดวงชีวาของข้าจะเห็นศูนย์จะก่อกองเพลิงให้เริงจำรูนจะขอสิ้นบุญอยู่ในเชิงตะกอนจะขอโดดเข้ากองไฟถ้าผัวไม่ให้ไปมันผิดกันกับบ้านเราผัวไปเมืองนอกส่งเงินมาให้เดือนละ10,000โม้ยเฮียงมวนอยากให้หลายคนนั่นป้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยจังสิมันผิดกันเพราะเหตุนั้นในบทที่เรียกว่าวรรณประเวทนี้พระเวสสันดรไม่สามารถที่จะแก้เชือกผูกคอปอผูกศอกแก้ได้ตั้งแต่ปอกซุบตินก็เลยต้องเข้าป่าในขณะที่เข้าป่าในวรรณประเวทนี้รู้สึกจะเดินทางไปจนถึงผ่านเมืองเจตลัดของพระเจ้าเจตลัดพระเจ้าเจตลัดได้เชิญให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมันผิดกันกับซัดดัมฮุสเซนมันผิดกันกับมากอกับโซซิสคูมันผิดกันกับพระเจ้าชาปาเลวีมีอำนาจล้นฟ้าเหลือดินเมื่อล้มละลายลงไปแล้วไม่มีใครเชิญมีแต่เขาจะฆ่าทิ้งหาแผ่นดินอยู่ไม่ได้แต่พระเวสสันดรเป็นนักการเมืองที่ดีมากไปไหนใครก็ต้อนรับเนื่องว่าเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวที่ไหนได้พระเจ้าเจตลาดขอเชิญเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ไม่เอาแล้วในที่สุดท่านก็เข้าป่าไปถึงป่าเขาคิรีวงกฎพระอินให้พระวิสุกรรมมาจำแรงมาแต่งมาแปลงพวกอาสมให้2อันอาสมที่มุงด้วยใบตองแอมด้วยใบตองวันนั้นประเวทมันมาจบลงเพียงแค่นั้นซึ่งรายละเอียดเราจะได้พูดต่อไปต่อมาก็ถึงชูชกชูชกนี่เป็นตัวชูรองเข้ามาร่วมในบทบาทเป็นตัวละครในเรื่องนี้ถ้าขาดชูชกไปแล้วก็หงอยเหงาไปเลยเหมือนกันชูชกนี่นึกว่าเป็นคู่ซ้อมที่ดีที่สุดของพระเวสสันดรเหมือนเขาทรายกาแล็กซี่อยู่ดีๆจะเป็นแชมเปี้ยนโลกไม่ได้ถ้าไม่ต้องซ้อมไม่ต้องชกกันหลายคนจะมัวแต่ชกลมเตะกระสอบตายเนี่ยไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนพระเวสสันดรก็ต้องอาศัยชูชกนี่แหละให้ได้สร้างบารมีเพราะฉะนั้นชูชกนี่การชูชกจะมาปารภถึงตัวชูชกเป็นคนยากไร้เกิดมาพ่อแม่ตายจากไม่มีมรดกโชควาสนาชะตาได้นี้หน้าแกตลอดนายชูชกลูกอีตาชีครกนามสกุลโพวาธิกะภารทวาชะแห่งหมู่บ้านอาทุนวิทะแควนกาลิงคะแกก็เที่ยวขอทานเรื่อยเปื่อยก้อนมีเงินมีทองมากมายก่ายกองแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนมีลูกสาวน้อยอายุได้8ปีแล้วแกก็มาเห็นเพื่อนก็ว่าเงินเรานี่ก็มากเอามาฝากเพื่อนเอาไว้ใจแกหมายไว้ผูกไว้ตั้งใต้แกอ่านเกมแกลึกมากเลยชูชกไหนในที่สุดอย่าพึ่งยกมาเอาข้านั้นเราจะกินข้าวแล้วก็ต้องหยุดกันซะก่อนนะกินทีเดียวโยมนี่จะมีโอกาสกินเยอะกลางคืนก็กินได้ฮะเป็นนั้นว่าชูชกนี่แกได้เมื่อแกทำมาหากินขอทานได้เงินทองมากมายก่ายกองแล้วแกก็ไปฝากเพื่อนฝากผงเอาไว้ฝากไว้แกบอกว่าไม่ฝากไว้เฉยๆดอกจะจ้าง8ปีแกมาย่องมาดูปีละครั้งละครั้งละครั้งกลางคืนไม่มาที่บ้านเพื่อนจนเพื่อนเห็นว่า8ปีลูกก็อายุ16ปีเป็นสาวแล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าชูชกมันตายเพราะไม่เคยเห็นแล้วปรากฏว่าเขาก็ใช้เงินหมดชูชกก็มาฟ้องบอกชูชกโมโหคุยตัวบ้องตื่นแต่ไม่ให้ของคืนจะไปฟ้องศาลแพ่งจะเอาเจ้าเอานายมาจับมึงวันนี้คนนั้นก็หวาดกลัวก็ตกลงยกลูกสาวให้เรียกว่าใช้หนี้ด้วยทองเดินได้ชูชกก็เลยเหมือนไก่อูตัวเท่าๆหอนเตยเซ่บัดนี้ได้ไก่เมษามาเลยแตรแต่ได้หอนแดงเต็งๆเลยบัดเป็นพระเอกก็เข้ากันมาในทีดึกแล้วในที่สุดดูอยู่กับผัวด้วยคุณงามความดีดีเกินไปเขาหมั่นไส้ในที่สุดก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านทั้งหลายวุ่นวายหัวทั้งหลายก็เอานางอมิตตาเนี่ยมาเป็นตัวอย่างเอามาเป็นเครื่องมือด่าเมียตนเองว่ามึงคือบังเนมันก็ดีแท้นี่ในที่สุดนางอมิตตานี่ก็ถูกชาวบ้านเขาก่นด่าไปตักน้ำในท่าในพระไตรปิฎกไม่มีน่าจะไปเปิดสิ้นไปทำอะไรไปตีกันเตในตัวธรรมของเรามีอาตมาไปคัดออกมาแล้วหน้าหัวเราะมากเลยแล้วในที่สุดนางนี่ก็กลับมาร้องไห้ไม่รับใช้ไม่ทำงานอีกบอกชูชกว่าถ้าไปไม่ไปหาคนใช้มาให้ฉันจะหนีชูชกก็บอกว่ามันสุดวิสัยฉันไม่มีอาชีพอะไรที่จะไปหาคนใช้มาได้ฉันจะเลี้ยงตนเองก็ไม่ไหวฉันจะไปได้อย่างไรนางนี่ก็ขู่ บ่หามาให้กูสินี้มื้ออื่นตื่นมื้อเช้าสิมื้อบ้านก่อนง่ายว่าซั่นท่านบ่หามาให้กูสินี้ไปหาเล่นไปหาไม้ซ้ายส้มสอนว่าซั่นไปหาบ่าวซำหน่อยมานอนสอนตอนตะเหน่เจ้าเฮ็ดจังได๋อยู่ชูชกหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มมันตายคักๆกูบาดนี้ว่าซั่นก็เลยฟึดปัดขึ้นมาไม่กลัวตายเว้ยการที่หาคนใส่หาเฮายังอยากกลัวดอกนะว่าซั่นสิหังเดียวอยากหนองล่องเล่นเบิ่งกระบวนดอกนาว่าซั่นนะเซอซกก็เลยบอกว่าให้เตรียมของไว้ฉันจะเดินทางไปหามาให้ก่อนจะจากไปชูชกก็สั่งเสียเมียแกเหมือนกับจะกืนเข้าไปทางตาสั่งไว้บอกให้เมียว่าไม่ให้ลงจากบ้านจากเรือนให้เจ้านอนค่อยถ่าซ้ำที่ไส้กับตาไส้ได้มากาวต่านกระบาลขอนใส่หัวมันหลดเด้อขนมันเฝ้าขอนใส่กระบาลบ่าวบ่าวกระบาลขอนใส่หัวมันหลดเด้อขนมันเฝ้าแห้งขยันเมียเพิ่นเปลี่ยนพื้นชูชกก็เดินทางจบกันชูชกตรงนี้โดยสรุปยังไม่ถึงรายละเอียดต่อมาก็มาถึงจุลพลจุลแปลว่าน้อยพนะแปลว่าป่าน้อยมหาพลมหาแปลว่าใหญ่พนะแปลว่าป่าป่าใหญ่จุลพลมหาพลกับป่าน้อยป่าใหญ่ก็คือเรื่องราวที่ชูชกได้เดินทางไปตามทางจุลพลนี่ไปพบนายพานเจตบุตรในจุลพลนี่จะไล่นกไล่ไม้ที่บ้านเรามาซื้อเวลาตรงไล่นกไล่ไม้จ่าเจจวมนายน้อมแม่นกบบินลบไปลบมานกเอียงอังสูงกลางยางเป็นนกหงบินสูงสูงแม่นนกแหงนัดตุขานกกระโดกกลางดงกาโคกีลานกกะเบาแม่แวะเราสังฆานกใส่เราเหตุการณ์บอกข่าวสารทุกสิ่งห้องแล้วจริงเป็นปลายว่าท่านว้ายว่าไรนกไรมาเห็นมันเสร็จแล้วเป็นกันหากินกันร้อนสามกันผลยิ่งขั้นได้จบเลยจะไปดูจากนกกระโดกนกกะเบาแล้วมาบอกให้จะแตกยังเมาบอกไปยังนี่ขากันร้อนในช่วงนี้พลังยันกันไล่นกกันไล่ไม่ว่าหรือว่าไม่ย่างพันตะนั่งไม่ข้อปลาทิ้งทางสาลาไม่หั่งพันตะนั่งข้อปลาว่าหรือผ้าไม่ย่างพายปลายมันสูงพลเพื่อนนกหน่อยเลื่อนบินไปว่าไปแล้วบาดนี่ไล่ไม่ไม่ย่างไม่ย่างเขาก็ไม่ชักดูเขาอยากไล่ซุ้มนี่แหละมาบันเขาฟังอันนี้เรามหาพลจุลพลมหาพลไปพ่อฤาษีชุดฤาษีไปเห็นนายพานเจตบุตรไล่หมาในพานเนี่ยกับมดไปสองชั่วโมงคนมาในพานเจตบุตรสิบตัวจะมาไปเปิดอ่านในพระไตรปิฎกมันไม่มีแต่ให้เขาเขียนในใบลานบอกว่าสิบตัวหมาคุณภาพของหมาเนี่ยขับดงคุณภาพของหมาเป็นยังไงพันเป็นปานฟ้านหานปานสางข้างปานเสือออกเราพันตีนมันเหยียบหัวเต่าปากมันเห่าหาแลนตามันแงนบังเขมบังนิ่มหางมันตีมหูหนูหูมันฟังเจ้าของมันเหยียกก้นขี่เจียกเอากวางเอาฟ้านพันปาดท่อนี่มาเดียวก็ดอกกระเดียดอันหมาในภาพเจตบุตรคุณภาพคุณลักษณะขั้นหนาไม่ถึงคุณภาพได้จังได้หมาตัวเดียวเนี่ยตีนเหยียบเต่าพันตาเห่าหาแลนเลยปากเห่าหาแล่นตามันแงนเบิ่งเพิงเบิ่งนิ่มว่าฉันหางมันจีมหูหนูว่าฉันหูมันฟังเจ้าของมันเฮียกว่าฉันดาบมันเจียกเอากวางฟันดาบไปนี่ประโยชน์เองนะบอกให้มันกระเตียนเลยว่าตายแล้วไปประเทศอะไรอย่างเงี้ยแบบมีอยู่ไม่ได้พันไรวะถึงจะชิดโตตัวนี้ตัวหนึ่งหนึ่งไว้ดาบตัวกวางคือขาไหลกวางฟันและมีเหม็นมันกระถันย่านเต็มครบถงข้ามเศร้าสะกดคนเห็นกระต่ออีกบักปืนห้ามแรงหานมาแมงมาโน่ห้ามตลอดต่อมาก็เอาอีกแล้วบักขี่คานลักล้านมาเห็นงัวลานไล่คุ้งเฮือนกับฉันมาตัวนั้นสังล้านไล่ไปสิบตัวมันเสียเวลาไปมึดไปถึงจุลพลมีก็ไล่หมาไล่นกไล่ไม่ไปพบนายพานเจตบุตรแล้วก็หลอกนายพานเจตบุตรว่าจะไปเชิญพระเวสสันดรกลับบ้านเป็นทูตของพญาสนชัยนายพานเจตบุตรเปิดทางให้ไปเอาแนวอยู่แนวกินให้พร้อมหลังจากนั้นเข้าไปสู่มหาพลก็ไปพบอจุตฤาษีอจุตฤาษีชี้หน้าด่าตัวฤาษีอีกเอ้ยการได้พบได้เห็นสมณะเป็นบุญเป็นกุศลผมจะไปหาพระเวสสันดรมาสั่งการได้เห็นคนดีเป็นมงคลการอยู่ร่วมกับคนดีมีความสุขผมจะไปอยู่กับพระเวสสันดรสิไปบวชน้ำเพลินสิมาให้พร้อมยังมาสั่งฤาษีก็ถือต้มเอกแต่ก็บอกทางให้เอกนะก็เดินทางไปอันนี้ก็เรียกว่าจบมหาพลหลังจากนั้นก็เข้าสู่กุมารกุมารมีบรรต้นบรรปลายแล้วก็มามาทีบรรต้นบรรปลายกุมารนี่ก็คือเมื่อชูชกเดินทางไปจวนจะถึงไปนอนไปนอนอยู่ทึ่งปลายไม้ผูกไปนอนอยู่ใกล้ๆอาสมของฤาษีบอกว่าให้มันคำแล้วมันหนีไปท่านบอกเข้าไปดอกคืนเข้าไปในนางมัดที่ก็อยู่หนีเมลูกพร้อมบ่ให้ดอกไม่ยิ่งไม่บ่ให้ลูกนอนจอกซะก่อนให้นางไปหาว่ามันหัวเผือกก็จะก้อยไปละคอจุงเล่นรถผัวหน้าหัวดีขนาดนี้เรียกว่าจิตวิทยาสังคมแกเก่งมากจะนอนคอยในกลางคืนนั้นนางมัดที่ก็ฝันมัดที่บรรต้นมาที่ฝันแล้วในเรื่องพระเวสสันดรมีฝันจักเถื่อเขาจะต้องฟังให้เถื่อฝันนางมาที่ฝันฝันแนวไหนแล้วก็มาถึงพระเจ้าสนชัยก็ฝันเหมือนกันนางมาที่ฝันว่ามีคน นุ่งผ้าแดงๆตัวดำๆสูงๆถือเอาดอกไม้แดงทัดหูข้างซ้ายเสื้อบ่อใส่ร่างกายกำยำล่ำสันเหมือนจักปักลันมือใส่ถือดาบมันป้าคมกริบแล้วก็ขึ้นไปบนอาสมของนางเอาตีนกระทืบศาลาเอาตีนยันฝาออกไปแล้วก็ไปมือจับของนางดึงลากออกมามัดขาอกแหวกเอาหัวใจจกเอาตาบั่นแขนบั่นขานางร้องไห้สะอึกสะอื้นตื่นขึ้นมาตกใจคิดว่าจะมีอาเภษในไฟต้องไปถามพระเวสสันดรแล้วก็ไปถามพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ให้ไม่ให้เข้ามาใกล้หาวันหน้านี่เกิดความกระสันอยากเป็นผัวเป็นเมียบอกว่าบ่ให้มาหากลางคืนก็มานางก็เล่าความฝันในพันพระเวสสันดรยิ้มในใจเลยคักกูสิได้หาลูกมื้อนี้ว่าซั่นฮู้แล้วในฝันน่ะก็เลยบอกนางมาทีว่าโอ้ยตะกี้เคยอยู่ในบรมมหาราชวังบางนอนอยู่ในพระยี่ผู้อยู่ในพรมอยู่ในห้องมีคนพัดคนวีอยู่เย็นเป็นสุขบัดนี้มานอนอยู่กับฝากไม้พายนอนกับดินกินกับทรายหัวมันผลหมากรากไม้มันก็เกิดธาตุแปรปวนเสมหะโกสุปินังปัสสติเพิ่นว่าธาตุแปรปวนฝันไปสถิตทดแดนจะไปถือสาหาความฝันหายเป็นดีไปรอดว่าซั่นบ่ไปยังว่าซั่นแต่พระเวสสันดรรู้นะฝันเฮาสิได้ทานมื้อนี้อย่างดีแล้วก็นึกสงสารเมียไว้ในใจแล้วโอ้ยดิตนนั่นเด้เอ้ลูกเล่าสิสิดิสิพัดผักมื้อนี้แล้วนางนี่ก็กลับไปกลับไปแล้วซามาก็เฮ็ดให้อยู่แนวกินให้ลูกกินมาให้ผัวกินก็ไปหาหัวมันชูชกกมาทันทีกุมารบั้นต้นก็เกิดขึ้นตอนกุมารบั้นต้นก็พูดถึงตอนชูชกเข้ามาถึงเด็ก2คนนี้ไม่เคยเห็นมาอยู่ป่านี้ตั้ง 5-6 เดือนแล้วเห็นเถ่าพี่พายซากโยนน่ะชูชกเป็นคนขี้ร้ายลื่นโลกปากอ้าตาเป้ตาเลเดินดังตะกะตะกะตีนหนึ่งเคลียไปไงกู้ปันรถสิบล้อขาหลากไปทำไมขี่ไล่ลือโลกนอนลงนี่เอาน้ำเทใส่เอิ๊กหนึ่งมัดขันหนึ่งยังหมดเต็มเอิ๊กบองว่าก่อนเม้นขี่ตะแหล่ผ้ามถอปานนำนอขี่ตายไปทันขี่ไล่ปานนั่นนี่มาถึงเด็กสองคนนี่เห็นว่าเม้นยังเหมือนนี่ไปทันพระเวสสันดรเรียวเห็นบอกลูกนุ่นตามาเยี่ยมไปรับถุงย่ามตาไปเด็กสองคนวิ่งไปหาตาเจ้าตาจ๋าตามาจากไหนย่ามของตาใหญ่ๆหลานจะช่วยพายสู้ชกให้เล็กสองโตเดี๋ยวขอใบใส่บ่ได้มันจะตีรวดกวดเพียงแต้มแก่มันหูดหน่อยต้องห้ามเย้ yeah! ใส่บาดแก่ๆกันเด็กแล้วคนนี้ตกใจตื่นเด็กแล้วคนนี้ตื่นร้องไห้มาหาพ่อบอกว่าไม่ใช่คนหนึ่งยักษ์มันจะกินนุ๊กประชันแล้วพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ยักษ์แล้วสองชูชกเข้ามามาขอยกแม่น้ำทั้งหาเสร็จแล้วเลยก็ขอเล็กสองคนนี้ได้ยินหูพ่อเขาเสียหายได้หนิประชันบอกว่าหาให้แม่เขามาสักก่อนจังไห้เอ้ยคัดออกปากว่าขอขอผัดสิไห้ผัดสิไห้อีรีผัดพระเวสสันดรนักบุญใจบาปปาถนาพระนิพพานผัดย่านเมียผัดบาลานี่ว่าให้พระเวสย่านเมียพระเวสก็ทนไม่ได้เอกันจะกับว่าย่านก็ได้ขอจะตีราคาให้เชื่อพ่อข่อยหูจังในเมืองผัดมาเสือเอ้ยจะไปตีราคาอย่างว่าสั่งเงินคำบ่เป็นเจ้านายบ่เป็นพ่อเป็นแม่หินแห่บ่เป็นเงินเป็นคำจะมาตีหาแสแตกยังไห้ก็ไห้รอดไปยังไงฉันเด็กสองคนในลูกเมื่อพ่อกำลังจะให้ไอ้ก็เลยคิดน้องจูงกันหนีบอกพ่อเราจะให้ตาผีเป็ดนี่แล้วก็แล่นไปไปรีอยู่ในน้ำชูชกพูดไปประมาณเลี้ยวมาอ้าวพระเวสสันดรเห็นไหมนักบุญใจบาปออกปากขอกระว่าจะให้จะให้อิริผัดว่าทาเมียญาติเมียเขานำท่านผัดตีแล้วฆ่ากันเขาว่าท่านผัดตาขยิบใส่ลูกปากว่าตาขยิบนัดให้ลูกนี้มึงลูกคนนี้เหรอวะพระเวสสันดรก็ไปตามมาให้แล้วในที่สุดก็เอาให้พามพามก็นำไปกุมารบั้นปลายก็เกิดขึ้นมัททีบั้นปลายกันสามก็ตามมาบนนี้เทศมวลไล่กันเล่นเสียงแน่ไม่ออกพักกันให้ก็มาหาบ่เห็นลูกกลับมาหอดบ้านนางไปหาในป่านั่นเป็นอากาศจังซี่ละมื้อนั้นมื้อนั้นในวันนั้นนางมาทีฝันไม่ดีแล้วเนื้อเต้นตาเสม็นตลอดพอเข้าป่ามืดมนอนทการท้องฟ้ามืดมัวมนจิตใจคนมนมัวมองทั้งลมทั้งฟองจะตกก็ไม่ตกนี่จังซี่ละอาตมาเคยสังเกตประเทศพระเวสสันดรปริทัศน์เวลาไหนมันจะเป็นดินฟ้าอากาศอย่างนี้ทุกเที่ยวเลยสงสัยมันจะถึกแบบนี้มันถึกสเปกแบบโบราณโบราณแท้ได้บ่แม่นโบราณตื่นถูกได้โบราณแท้ๆเพิ่นเทศนั้นนี่พระพุทธเจ้าเพิ่นเทศนั้นนี่เทศเรื่องพระเวสสันดรในที่สุดฟ้ามืดบ่บนนางนี่ไปหาหัวมันหัวเผือกหาผลใหม่บ่ได้บ่มันเคยสุกสุกลนถิ่มมัดบ่เคยเป็นดอกก็เป็นดอกบ่เป็นหมากแต่ก่อนนางเคยฟังเสียงนกที่เฮาฟังว่าซักกูหน้าฟันมนกทั้งหลายก็บ่บินมาห้องเป็นหมู่บินมาห้องสาโซมัวมาโอ้หอยว่าสาตาไว้เทศเป็นคือกันแนวนี้ก็ได้หักต้องอบัติทุกกฎพระพุทธเจ้าปราบอบัติว่าบ่จักนักเทศใหญ่บ่เล่นเสียเก่งไปยังได้นี่คันบ่ยานอบัติกินหัวเทศเป็นเทศเป็นแนวนั้นก็ได้แต่ว่าทำให้คนไม่เข้าใจธรรมะทำให้เพียงแต่เพลิดเพลินในที่สุดนางเคยไปสังเกตนกคันนกห้องวันไหนนางเคยหาปลาจั่นไปบนหันลมมันกินหมากไหมเมื่อนี่นกบ่ห้องไม่มีเสียงนกที่เคยสุกก็วายไปล่วงหล่นหมดที่เคยกำลังเฮิมก็บ่มีนางหาบ่ได้โคตรได้แต่เล็กแต่น้อยมื้อนี้กินข้าวบ่ได้แล้ว คืดแต่น้ำฝันอ้าได้สำนีก็เอาละเมื่อพ่อให้ลูกได้กินพ่อให้พระเวทสันดรได้กินมาก็หลงทางเอกไปบนเกาสามเถื่อบนไปเบียนมาเอ๊ะมันจังไหนเทวดาบันดาลไว้เพราะว่าพระเวสสันดรกำลังต่อรองกับชูชกให้ชูชกเอาไปไกลๆซะก่อนในที่สุดจนค่ำแล้วนางเก่งมาได้มหามีสัตว์สามตัวขวางทางเอกกระย่านสัตว์ตัวนี้วิ่งไปเวียนมาสุดท้ายอธิษฐานใจว่ามาอยู่ในป่าในเขามาเพราะผัวหักผัวบูชาผัวเหมือนเทพเจ้าเพียงนิดเดียวถ้าหากมาทีนี่มีความคิดนอกออกนอกใจผัวให้เสือกินให้ราชสีเสือเหลืองมันกินสร้างขันคุณงามความดีมีดังว่านี้ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงหลีกทาง นี่อธิษฐานเหมือนกับมหาชนกเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราคนดีก็ไม่นบ หาเทวดาเขานบหาแต่คนดีนบหาด้วยความดีที่ทำเสือสามตัวอยู่ไปเลยหลีกทางให้เลยกลับไปหอดพระเวทนางอึ่งตึงปานหมอบอสังถามจังแรกก็บอกปากลูกน้อยก็บอกเห็นไม่หาเงินก็บอกเห็นเห็นแต่ห้อยปั้นหูงูหูควายหูประจม ที่เอาใบไม้มายิบใส่นางร้องห่มร้องไห้เรียกร้องหาลูกในที่สุดก็เลยไปถามพระเวทสันดรหอดสามเถื่อใช่สุดท้ายพระเวสสันดรว่าสิต้องเว้าให้นางเครียดเพื่อสิได้ทำลายอารมณ์ที่กำลังคิดถึงหาว่านางเนี่ยไปหาเหล่งสู่ปัตตวานางก็มาแต่สาวนางดวนเขาแสวงหาดวงพระราชและลูกใหม่เอามาไหวใส่แรงง่ายจีมีทั้งวันนี้นางเขียวคืนเขามาคำเขียวคำเขามาเฮือนด้วยรัศมีเดือนดาวดูเนี่ยนี่เขียนไว้ในใบลานตัวทำเขียนอย่างนี้กันโตไทยนี่ปานกล้วยสุกจำประแดกมันคลองนี่หรอกห้อยว่านางเล่นหลากหลายประการในป่าหิมะผาอ่อนแลแรงลายอมมีคนเกลกาแท้ดีลีคือละซี่และพานป่าคนหายกว่าที่พญาทอนผ่านเนจรเดินป่าไม่เทพแบบสร้างโรงพยาบาลเนี่ยไม่เป็นคือกันเลยไม่ต้องอาบัติเนี่ยนี่บอกให้ฟังเฉยท่านว่าว่าเมียพันธุ์เป็นเหล่นพญาทอนเป็นเหล่นก็พลือสีได้บอกว่าเจ้าหนี่เขาจะเศร้าเมื่อหนี่มาด้วยความมืดด้วยรัศมีเดือนดาวดูอย่างห้อยว่านั่งเล่นหลากหลายประการในป่าหิมพานต์แรงหลายอมมีคนแก่กล้าแท้ดีลีมีรัศมีและผ่านป่าคนหายพอทิพย์พญาทอนพระเนจรเดินป่าใหม่เขาไก่กล่าวมาหญ้าลิงสองตามือขั่วควักหวาดมีเกี่ยวฝาดเนื่องนั่นแม่นว่านั่งกระทำการชั้นใดไผกระบอมีหูแม่นว่านั่งในหลักเป็นสู้ไผกระบอมีเห็นบันนี่นั่งมากังวลอยู่เจ๋วเจ๋วเจ๋วเจ๋วแข่งหาลูกแก้วว่าเสียดายดีจะขึ้นเสียงเป็นของของบันนี่เฮ้ยบันนี่อยากได้เห็นนั่นนี่อุ้ยมันสิยากบันนี่ก็เลยบอกให้นั่งมาที่วันนี้เนาะพันบาทสิบสมณะสมสินี้จากคู่พระคู่นั่นบ่มีคำสั่งสอนสักสิ่งนกสินี้จากต้นใหม่ต้นใหม่บ่มีกิ่งงาสาขาหงสินี้จากสาสานั่นบ่มีดอกบัวผู้หญิงทั้งหลายสินี้จากผัวพอผัวนั่นทุกให้บ่มีสังจากสิ่งความบ่ล้านเพิ่นว่าไว้ก็มาได้แก่นาคไถราสมาธิพี่นี่จ้าเป็นผัวมีเมียเดียวก็ยังได้หูห่างเป็นพญาเจ้าสางยังได้งานทั้งตีนเลยเนาะพระฤาษีองค์อื่นคือสิดีกว่านี่พญาทอนในป่าคือสิงามกว่านี่เจ้าไปแต่เสาทำทามาสั่งให้บังโลกบังเต่าบัดมาดึกๆเดินๆเพิ่นมวนเพิ่นลื่นนาวทีนี่สลบเลยเสียใจกันนี่เรียกว่ามาที่กันตายมาที่บันตายพระเวสสันดรก็ลืมตัวเลยโดดกอดเลยโสมเลยเอาหน้ามาหดมายังบ่ยันตองอบัดเลยบัดนี้ตายคักๆเมียกูบาดนี่แล้วก็เอาน้ำอะไรมาพรมให้แล้วก็ลำพึงลำพันโอ้ยหลายลำพึงมาขันตายอยู่ประเทศใส่แก้วกูสิซับลิงซับไล่ให้จังสันจังสีแต้มไล่กระลงไม่สามารถนำมาเล่าให้ฟังดอกมันเยอะจะนำถ้าจะเล่าก็ตอนรายละเอียดหลังจากนั้นนางมาที่ก็ฟื้นขึ้นมาได้ฟื้นขึ้นมาในหน้ามาที่ยังมีสติดีกว่าพระเวสสันดรซ้ำเพราะว่านั่งเห็นตนเองนั่งอยู่ในตักของพระฤาษีนี่นั่งหลุดออกจากตักเลยดิ้นออกไปก้มกราบว่าตนเองมานอนอยู่ในตักได้อย่างไรก้มกราบแล้วก็ถามคำแรกว่าลูกของเราไปไหนนี่คือหัวใจของแม่แม่หลับไปพร้อมกับความห่วงที่มีต่อโลกแม่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรักที่มีต่อโลกแม่ไม่เคยอิ่มเมื่อลูกยังไม่อิ่มแม่ไม่หิวเมื่อลูกไม่อิ่มแม่ไม่เคยหลับเมื่อลูกยังไม่นอนเพราะเห็นนั้นนางฟื้นขึ้นมาก็ถามหาลูกเราไปไหนพระเวสสันดรก็เลยเล่าให้ฟังมาให้ทานนางนี่แทนที่จะโกรธยกมือท่วมหัวเลยสาธุดีใจอนุโมทนาขันเจ้าพ่อยังสี่ขอไม่ได้มาทุกข์ยากบานเองเรื่องมัธยีบรรพายก็จบส่วนเรื่องกุมารยังไม่จบยังถือพามตีไปเรื่อยพวนบานเนี่ยเอาไปตีไปกลางคืนมาเอาเด็กหน่อยสองคนผูกไว้ใต้ห้องใหม่เจ้าของผุนโกยขึ้นนอนตายเหมือนยันเสือกินหัวแขนเปย์อย่างดีให้เสือกินได้มากินสองคนนี่ที่นี่กลางคืนมาเทวดาได้แปลงร่างเป็นพระเวสสันดรเป็นนางมัธยีมากอดมาอุ้มมาให้กินนมนั่นมันเป็นเครื่องหมายบอกว่าคนดีพ่อดีแม่ดีย่อมมีบุญมีคุณคุ้มครองลูกในที่ทั้งสี่พ่อแม่เป็นคนดีไปโอ้ยลูกผู้นั้นผู้นี้ตัวเขาเจ้าก็สิขาดโอ้ยลูกผู้นั้นผู้นี้ตัวว้ายเราดีก็ยังสิขาดแล้วยังบุญคุณของพ่อของแม่จะคุ้มครองลูกอย่างนี้บุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ดีคุ้มครองศิษย์ในที่ทั้งสี่ หลังอย่างนั้นสู้ชกได้มาฉลาดมากแต่จังได้มาในพระห่อทางสองแยกทางสี่แห่งแยกนี้จะไปเมืองประเชชัยแยกนี้จะไปกระลิงกระลาดมืดพอดีแยกนี้จะไปนู่นไปที่อีกเมืองหนึ่งสู้ชกว่าหยั่นหลงทางไปเกิดมืออื่นมันมืดฟ้ามัวดินบ่มีตะวันตกตะวันออกกูจะหลงทางได้หรือบ้านกูอยู่ทางใดหนอทางนี้นะบ้านเฮาขึ้นไปแขวนเปเอาหัวไปทั้งพุ่นจื้อไว้นี่หัวกูอยู่ทางใดบ้านกูอยู่ทางนั้นเพิ่นว่าเพิ่นหยั่นหลงเพิ่นนอนตับโผล่เล็กหน่อยไปใต้เงาไม้เทวดามากัดหัวชูชกแต่เฮ็ดบ่เลยเฮ็ดบ่ดีผีบ่พร้อมเลยเทวดาบ่เอานำจับหัวชูชกมาเปลี่ยนไปทางเมืองเพิ่นทางเมืองประเชยไสเพิ่นตื่นขึ้นมาเมื่อน่ะหัวกูอยู่ทางนี้เพิ่นว่าเมืองประเชยไสเด้ทางบ้านนี่เมืองกะลิงกะลาดบ้านกูว่าซั่นผู้อื่นมากระจูงเล็กหน่อยย่างเลยในที่สุดก็ไปถึงนู่นไปถึงกรุงศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโพคะของพญาสนชัยเทวดาบังตาไปหมดเลยเด็กสองคนนี่ก็เดินเข้าไปกันกุมารบั้นปลายโยบบั้นตะกบันบั้นมวนมาที่บั้นมวนท่านให้แก่ภาพยากแค่เด้อยากน้ำภาพหาขัวภาคตีพี่ร่นเข้ามาวาลำขลำถึงบัตตะกบันนี่เป็นอย่างพระอินเดือดร้อนสักกะไปว่าพระอินบรรพบทที่วาดโดยพระอินที่นั่งของพระอินเดือดร้อนขึ้นแข็งกระด้างนั่งร้อนลนกระบนกระวายพระอินทร์ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันที่นั่งมันร้อนลนกระบนกระวายมากนักมองลงมาข้างล่างก็เห็นนางมาทีนี่แหละเลยบอกว่าโอ้ถ้าเราไม่เข้าไปช่วยเนี่ยต่อไปนี่นั่งมาทีสิเดือดร้อนที่สุดเพราะว่าพระเวสสันดรนี่ถ้าใครมาขอนางมาทีนี่สิให้นางจะลำบากถ้าอย่างนั้นเรารีบไปขอตัดหน้าคนอื่นไว้ก่อนพระอินทร์ก็เลยปลอมเป็นชูชกภาคสองมาขอมาก็ยังมาขอเลยพระเวสสันดรว่าได้ถามพระนางมาทีสักคำหนึ่งเลยให้เลยทันทีเลยตกลงให้พอตกลงให้ปั๊บคิดได้ว่าเนี่ยปะเออมันคือว่าง่ายปานี่แท้แล้วกูเนี่ยว่าฉันว่าได้ถามเจ้าตัวเขาจะหน่อยว่าเขาจะไปน้ำบ่อที่จะคิดมองดูหน้าในนางมาทีตอบเลยบอกเสด็จพี่อย่าได้ห่วงมาทีเลยหม่อมฉันพร้อมที่จะเป็นบาทบริจาคหม่อมฉันพร้อมที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแก่เสด็จพี่จงให้เขาไปเถอะอย่าได้ห่วงหม่อมฉันเลยว่าท่านได้ถามเพียงแต่มองไปเท่านั้นนางรู้ใจในที่สุดก็เลยทานให้หยาดน้ำใส่มือพามแผ่นดินหวาดหวั่นไว้ในที่สุดเมื่อให้ไปแล้วชูชกภาคสองพระอินทร์ปลอมนี่ก็ทำท่ากระลิ้มกระเลียทำท่าจะกอจะจูบจะหลบจะคำแสดงให้เห็นบทรักผัวเมียให้เห็นต่อหน้าพระเวสสันดรว่าพระเวสสันดรจะทำอย่างไรตอนนี้พระเวสสันดรท่านอดทนได้ท่านรู้สติท่านหันไม่เหมือนตอนให้ลูกตอนให้ลูกเป็นทานนั่นอดไหวชูชกตีลูกไปต่อหน้าพระเวสสันดรมือคว้าไปใส่คันศรยิ่งหัวมันสว่างไปทันบอกพามโฉดชั่วช้าเลยฉะไหนเรามาอยู่ป่าดงพงไพมาแต่ตัวก็หาไม่ธนูศิลป์ศรไถก็ถือมาตีลูกต่อหน้าพ่อมาตีป่าต่อหน้าชัยชูชกมันได้มันโหมันตีไปเลยพระเวสสันดรผู้เป็นพ่อนี่ก็เลยมือคว้าใส่คันศรจะยิงจับขึ้นมาเลยนึกได้ว่าเวสสันดรโครงการอะไรของเจ้าข้ากับเจ้าบ่าวกับนายเขาจะตีกันไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้าให้เขาไปแล้วสติมาทันนึกอายนี่คือดวงใจพ่อเสียไปว่ายังตั้งแต่พระเวสสันดรเขาตีกันหาสลีอาตมาไปเทศที่อำเภอหนองงัวซอเขาเล่นมลมูในเรื่องพระเวสสันดรชูชกจูงเด็กสองคนก็ไปตีไปเปี่ยมลำเขาเห็นคือเว้ยเขาเห็นไม่เงียบเป็นสินะตีก็เขาไปดังไพ่หลอดยายเถาคนหนึ่งแกมาขายมักสลีโคมาเขาโกรธโคเนี่ยมักสลีขวนเขาตกแตกสันตันอยู่เลี้ยวบังพ่อมันตีเราแบกไม่ข้ามเรียมหน่อยริ้วกันไปห่านวัลโมกันไล่ตีภาพมันก็โผล่ขึ้นรถแท้แล้ววะมันจะพาจากแม่มันยังมาตีมาขออยู่หึวะถือไปข้ามเรียมหน่อยเมเกมันมันไปไล่ตีชูชกวิ่งเขาลงเลยออกไม่ได้เขาบอกมาทางไหนขอนแล้วจะนำออกมาทางนี้มาเดี๋ยวออกไปทางไหนมึงออกมามึงดูมันนี่เราอะเดือดร้อนเพราะตำรวจไปไปเชิญตำรวจเราไม่ไงวะฉันหมอลำมูดอกไม้ไงเขาเห็นกะตีเอาซื่อๆดอกฉันบ้าเราขึ้นได้ไหมลาบอกเมื่อคิงลมมาไฟใหม่มากมักซลี่เพิ่นขาดทุนทั้งสองเลยลุกขึ้นขึ้นไปตีเขากับเพิ่นตีหมอลำมูดไปเลยลมมามักซลี่ไฟใหม่บัดโอ้ยเดี๋ยวมันก็พระเวสสันดรผู้เป็นพ่อจะทนได้หรือมาตีก็เป็นงั้นทีนี้ต่อมาก็เลยมาถึงนางมัทีนี่พระอินทร์ขอไปแล้วก็ส่งคืนทรงคืนบอกว่าแต่นี้ต่อไปนั้นท่านอย่าไปให้ใครผมขอฝากไว้ก่อนนี่เป็นเมียของผมถ้าท่านมีความปฏิภาณก็เป็นสิทธิของท่านแต่ถ้าท่านจะให้คนอื่นไม่ได้ถ้าจะให้คนอื่นต้องให้เขามาขอกับผมผมเป็นสิทธิผมนี่ไม่สมกับนางไม่เหมาะสมดอกนางแก้วรัตนนารีเช่นนี้ควรค่าแก่ท่านขอถวายคืนแก่ท่านแต่ท่านอย่าให้ใครนะถ้าท่านจะให้คนอื่นต้องให้เขามาขอที่ผม ปแล้วพระอินทร์ก็แสดงตัวเป็นพระอินทร์พระเวสสันดรก็ขอพรให้ได้กลับสู่ประเชชัยตบสักบันตมาเข้ามหาราชพระเจ้าสนชัยในคืนนั้นก่อนที่ชูชกจะจูงเด็กเข้าไปก่อนที่เทวดาจะกลับหัวชูชกพระเจ้าสนชัยนอนฝันกลางคืนฝันอีกเลยนางมาทีฝันแต่หนึ่งสนชัยฝันเด็กอย่าไปหาถามไรว่ายังครูฝันแนวไหนนางมาทีฝันแนวไหนพญาสนชัยฝันแนวไหนเห็นว่าจะเถื่อมันสิได้ชื่อพระเจ้าสนชัยฝันเห็นคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกำลังแย้มบานดอกหนึ่งกำลังตูมพอรับดอกบัวเสร็จปั๊บดอกบัวนั้นร่วงพวงใส่อกห้อยกลุ่นไปหมดเลยเอาหมอหอนมาทำนายบอกว่าบุคคลที่พัดพากจากกันสุดที่รักของท่านจักมาให้พบให้เห็นให้ท่านมีความตกใจจริงนะค่ะชูชกหลงทางเดินเข้าวังพระเจ้าสนชัยผลอย่างง้อหน่อยสนชัยเห็นไว้สร้างทหารจับถามชูชกว่ามาจังไหนบอกว่าขอมาบ่แม่นดอกไผจะไปให้ลูกให้เจ้ามึงคอขาดตายมือนี่ว่าฉันถ้ามึงบ่มีพยานมามึงตายมึงเท็จบ่มีแล้วไผจะมาเห็นขันบ่ถามเด็กหน่อย2คนนี่ถามมาดูเด็กหน่อย2คนนี่ผมบ่ได้รักมาให้ผมขอนี่พ่อแม่มีศีลมีธรรมลูกก็มีศีลมีธรรมคำนั้นเล็กน้อยบ้านเฮามันก็บอกว่าตัดคอเลือดมันตีข่อยขนาดไปดูเนี่ยมันเป็นรักมากเลยบ้านนั้นแต่เด็กสองคนไม่ใช่อย่างนั้นบอกปู่ว่าเสด็จปู่หม่อมฉันยังเป็นทาสเสด็จปู่จะเอาหม่อมฉันไปไม่ได้เพราะเท่าชูชกเขาไปขอมาจากเสด็จพ่อยังตีราคาไว้ด้วยตีราคาทารีเท่าไหร่กันหาเท่าไหร่ต้องเอาเงินมาไถ่เอาชูชกก็เลยได้รับค่าไถ่ช้าง100ตัวม้า100ตัวแล้วก็ผู้หญิงสาว100คนข้าผู้ชายอีก100คนปราสาทเอกหนึ่งหลังเพชรดินจินดาอย่างละพันช่างพันช่างรวยเป็นมหาเศรษฐีชูชกเลยกินฉลองใหญ่ตายทำพอดีประมาณนั้นไม่งั้นก็ให้เด็ก2คนนี่นำทัพกลับมาเชิญพระเวสสันดรตรงนี้มีชื่อว่าสักขติชะแปลว่า6ขติกษัตริย์ทั้ง6มาพบกันกนหาชลี2นางมัทธีกับพระเวสสันดร2เป็น4พญาสนชัยกับพนางพุทธศรีอีกเป็น6เออสักขติเมื่อพอกันแล้วก็ล่มท้าวล่วงหันล่มเท้าสลบทางบริวารทั้งหลายเกิดฝนโบกคลภาพขจับตกลงมาในของเขตประเทศทีสาราฟื้นคืนก็เอาไปแห่พระเบศเมื่อวานว่าเป็นเสียเงินหลายบาทว่าเพิ่นหอนเสียงเพิ่นหันนกเขาของแต่เราไม่ได้สั่นแหละฟื้นคืนแล้วก็จบสักติแล้วก็เชิญเข้าสู่พระนครจากมหาราชมาสู่สักตินี้ก็กลับไปสู่นครกันกลับไปถึงพระนครสถาปนาพระเวสสันดรเป็นพระเจ้าแผ่นดินหลังจากนั้นฝนเงินฝนคำก็ตกลงมาไพ่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ยืนเป็นสุขตลอดกาลนานการเล่ามาโดยย่อๆก็พอสรุปได้โดยประการฉะนี้แลจากนี้เชิญนั่นเองหลังจากนั้นพระเวสสันดรก็เดินกลับบ้านกลับมาถึงบ้านในคืนนั้นเองชาวบ้านแตกตื่นโกลาหลเดินขบวนประท้วงสไตล์ถ้าเป็นทุกวันนี้ทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุด่ากันแหลกเลยว่าคนอัปปีอย่างไรอยู่ที่บ้านมีอะไรให้เขาหมดเขามาขอออกอีกต่อไปเขามาขอแผ่นดินนี้ก็คงจะยกให้คนอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ชอบจะให้ทานนักก่อนี้ให้นี้ไปบวชประชาชนไปเดินกระบวนเต็มไปหมดเลยอยู่ที่พระบรมมหาราชวังแล้วเรียกร้องให้พระเจ้าสนชัยยึดอำนาจจากพระเวสสันดรมาฆ่ามิฉะนั้นก็ให้เนรเทศออกจากพระนครพระเจ้าสนชัยได้ปรึกษากับพระนางขุทสีว่าเราจะทำอย่างไรให้ฆ่าลูกนั้นทำไม่ได้ฉันจะไล่ลูกของฉันเนี่ยหนีออกจากนครเนรเทศไปนางขุทสีวิญญาณของผู้เป็นแม่ได้ปรากฏตัวขึ้นไม่สามารถที่จะอดกั้นต่อความรู้สึกอันนี้ไว้ได้ร้องไห้โฮออกมาเลยห้ามเพราะว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยจะดีก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชือดทิ้งอย่างไรได้ยังไงยังไง